tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 czerwca, na zegarach 14. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Unijne wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane do 2027 roku. Więcej policyjnych kontroli na drogach województwa śląskiego. Ruszyła budowa terminala cargo na krakowskim lotnisku. Będzie unijny pakiet finansowy dla Ukrainy do 2027 roku na pokrycie najpilniejszych potrzeb. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jutro Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły wsparcia i że może to być około 72 miliardów euro. Na ten rok Unia przeznaczyła 18 miliardów na podtrzymanie funkcjonowania państwa. Pieniądze są przekazywane w ramach miesięcznych, regularnych wypłat. Z Brukseli Beata Płomecka. Teraz komisja ma zaproponować, by stworzony został osobny fundusz dla Ukrainy poza unijnym budżetem i by do 2027 przeznaczać rocznie taką samą kwotę. Czyli w sumie ma to być pula 72 miliardów euro w formie niskooprocentowanych pożyczek i bezzwrotnych grantów. Ale propozycja komisji musi być jeszcze zaakceptowana przez unijne kraje, co może być trudne, bo są one niechętne, by dawać dodatkowe pieniądze. Tym bardziej, że na przykład wzrosła obsługa pożyczek i obsługa unijnego funduszu odbudowy będzie kilkukrotnie wyższa niż sądzono w 2020 roku, kiedy go zatwierdzano. Z kolei Ukraina, jak powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów, wskazuje, że 18 miliardów euro na rok jest niewystarczające. Według mojego rozmówcy są różne szacunki mówiące o luce do wypełnienia od 4 do 11 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała w Gdyni, że polska gospodarka opiera się kryzysom, jakie nawiedzają świat i Europę. Zwróciła uwagę, że szansą na szybszy rozwój są inwestycje w nowe technologie. Minister Rzeczkowska podkreśliła, że Polska opiera się kryzysom w światowej i europejskiej gospodarce, między innymi dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Stabilne finanse to jest efekt działań legislacyjnych, organizacyjnych, technologicznych, bo digitalizacji również systemu podatkowego, który pozwolił na wzrost dochodów podatkowych do budżetu w latach 15-22 o 75%. Szóste forum Wizja Rozwoju w Gdyni potrwa do jutra. Poświęcone jest gospodarce morskiej, nowoczesnym technologiom, energetyce i rozwojowi energii jądrowej. Więcej patroli i kontroli na drogach województwa śląskiego. Od rana trwa policyjna akcja Prędkość. Chcemy, by wypadków i kolizji spowodowanych prędkością było jak najmniej, mówi sierżant sztabowy Damian Sokołowski z katowickiej policji. Od początku roku w prawie 800 wypadkach na drogach naszego województwa zginęło już 59 osób, z czego 19, czyli prawie 1/3 zginęło w wypadkach, których właśnie przyczyną była nadmierna prędkość, dlatego cały czas apelujemy o to, żeby dostosować prędkość przede wszystkim do warunków, bo nie zawsze ta prędkość, która jest dopuszczalna na danej drodze, to jest prędkość bezpieczna, dlatego zawsze musimy wziąć pod uwagę warunki, przede wszystkim pogodowe, własne możliwości, umiejętności. Policjanci rozdają kierującym ulotki, jak poruszać się po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Z kolei operatorzy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego pokazują, jak sprawnie wezwać pomoc i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku. Budowa terminala cargo na krakowskim lotnisku ruszyła pełną parą. Przedstawiciele portu i Ministerstwa Infrastruktury podpisali akt erekcyjny i wmurowali kamień węgielny pod budowę nowego obiektu. To kolejny krok do rozwoju krakowskiego lotniska, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To możliwość przeładunku towarów przewożonych drogą lotniczą w ilości ponad 8 tysięcy ton rocznie i to niesie z sobą z kolei to przeniesienie lokalizacji magazynu cargo, daje możliwość rozbudowy terminala pasażerskiego. Budowa potrwa 2 lata. Słuchacze Lata z Radiem wspólnie napiszą własny kryminał. Od dziś każdy może zaproponować kolejny fragment opowiadania. Akcja Lato z Dreszczykiem jest częścią Lata z Radiem. W kolejne poniedziałki słuchacze dowiedzą się, co wydarzy się dalej w całej historii. Katarzyna Ingram. Na napisanie kolejnego odcinka słuchacze mają czas do piątku, do końca dnia. Muszą się zarejestrować na stronie akcji i wypełnić formularz. Tekst, który napiszą, nie może być dłuższy niż 1800 znaków. Dziś słuchacze poznali początek historii. Czyta aktor Andrzej Mastalerz. Jest wtorek, 19 czerwca 1923 roku.

Do trzeciej, za nami Perfekt. Teraz 18 minut po 14, a w Zamościu trwa ostatni dzień 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Wydarzenie to przegląd najlepszych słuchowisk oraz spektakli Teatru Telewizji. Przenosimy się teraz na Zamojski Rynek, gdzie jest Paweł Turski i jego goście. Sponsorem Festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Festiwal Dwa Teatry. Zamość 2023. A z nami w trójkowym studiu plenerowym na festiwalu Dwa Teatry goście znakomici, aktorka Katarzyna Dąbrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. I reżyser, też prywatnie mąż pani Katarzyny, Jarosław Tumidajski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarosław przyjechał z swoim słuchowiskiem, Mindowe. Już jesteś po tej prezentacji. To chyba takie trzecie świadome odsłuchanie. No, to jest realizacja z początku sezonu, więc słuchałem tego po dłuższej przerwie. W słuchowisku występuje twoja żona. Tak się zastanawiam, wy dość chyba często współpracujecie, choć de facto ty, Jarku, masz dość dużo pracy i w Gdańsku, więc de facto tak się trochę mijacie, więc to była chyba dobra dla was okazja pracy. Pracujemy dużo razem, pewnie nie nam oceniać. Wiesz, Katarzyna wybrała. Ja się wyrywam, bo mnie się wydaje, że to jest takie bardzo złudne, bo nam się zdarza rzeczywiście pracować razem, ale prawda jest taka, że my głównie właśnie pracujemy osobno i w teatrze, i ja oczywiście mam sporo innych obowiązków. Gram w kilku słuchowiskach rocznie, jakby nie schodzę jesteś pewnie. Jesteś bardzo popularna. Tak. Ale żeby też mniej więcej przedstawić te proporcje, to właśnie tak, spotkaliśmy się na początku sezonu w Radiowej Dwójce, pracując nad Mindowe, a potem cały sezon spędziliśmy osobno. Osobno dosłownie, bo ja pracowałem i w Radomiu w tym sezonie, i w Teatrze Wybrzeże. A ja w międzyczasie pracowałam też w swoim macierzystym teatrze współczesnym, choćby nad ostatnią premierą Dolce Vita. Tak się też zastanawiam, bo mieliście bardzo pracowity rok, czy jesteście po prostu zmęczeni, bo wiadomo, że Festiwal Dwa Teatry to jest taka klamra. Tak, to prawda. I myślę, że oboje jesteśmy już troszkę tym sezonem zmęczeni. Tak, to był bardzo intensywny sezon. Tak. Jarek miał 3 premiery teatralne w tym roku, a ja z kolei bardzo intensywną miałam tę drugą część sezonu, bo też zapremierowałam swój recital piosenki Danuty Rin. I jeszcze zaczynam jeden projekt, o którym chyba jeszcze nie mogę mówić, więc rzeczywiście do momentu tych wakacji w lipcu, które już wyglądam tęsknie za tym czasem. Przynajmniej możecie zdradzić, gdzie jedziecie? Czy nie ma zgody? Nie, myślę, że to jeszcze chwila, zanim się to ukonstytuuje, gdzie wylądujemy, ale jak znam nasze potrzeby, pomysły, wyobraźnie, to będzie to gdzieś daleko, żeby troszeczkę się oderwać. Jeżeli pytasz o to, czy jesteśmy zmęczeni tym sezonem, to jesteśmy zmęczeni, ale tak jak naturalnie człowiek po dużej ilości pracy jest zmęczony, natomiast nie jest to zmęczenie przylegające do zniechęcenia. I już wypatrujemy tego, co przed nami. To dobrze słyszeć, że są endorfiny. Jeszcze lepiej was widzieć podczas dwóch teatrów, gdy jesteście tak zapracowani. W takim razie, jakie ma dla was znaczenie Festiwal Dwa Teatry? Kasiu. Dla mnie jest to możliwość spotkania się z odbiorcami, ze słuchaczami, bo to miłe usłyszeć, że ktoś słucha, miłe, kiedy się dzieli emocjami po wysłuchanym spektaklu. Miło jest się spotkać z tymi ludźmi, którzy tego słuchają i usłyszeć, że to jest im potrzebne. No a dodatkowo możemy spędzić kilka dni w jednym miejscu, w tej radiowej, teatralnej rodzinie. Bo na co dzień w Warszawie mijamy się na korytarzach, że na końcu jest to taki rodzaj obozu towarzyskiego. Ale też ja zdradzę, że niejednokrotnie przy tych stolikach powstają pomysły na kolejne realizacje. Tak, z drugiej strony jest to na pewno takie środowiskowe spotkanie, w trakcie których my też omawiamy słuchowiska kolegów, które słyszeliśmy. My też jako ludzie tego Teatru Polskiego Radia też lubimy sobie skonfrontować te prace, pogadać o niej, podzielić się swoimi wrażeniami. Właśnie to chciałem powiedzieć, że tak trywialnie powiem, zgadania, znaczy po prostu gada się, spędza się wspólnie czas i z tego się rodzą bardzo fajne rzeczy. Jeszcze jedna sprawa. Kilka godzin zostało do gali. Jarku, czy czujesz stres? Czy może już jakieś masz przecieki? Nie mam żadnych przecieków i nie czuję żadnego stresu. A Kasia trzyma kciuki. A ja nieustająco trzymam kciuki, tak. Państwo zawsze nie widzą, ale rzeczywiście tak jest. Jarosław Tumidajski i Katarzyna Dąbrowska byli naszymi gośćmi w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. I ja jeszcze oczywiście muszę dodać, że przed nami pokaz przedpremierowy, to o 15:00 praski Rejtan w sali konsulatu w Ratuszu Miejskim, a gala o 19:00 i wtedy dowiemy się, czym między innymi słuchowisko w reżyserii Jarosława Tumidajskiego zostało nagrodzone, za co oczywiście trzymamy kciuki. A prosto z trójkowego studia mówił do państwa Paweł Turski. Bardzo dziękujemy za tę relację i za tę rozmowę. O tym, kto otrzyma nagrody 22. Festiwalu Dwa Teatry, dowiemy się dzisiaj po godzinie 19:00. O nagrody walczy w sumie 28 słuchowisk radiowych i 17 spektakli telewizyjnych, a relacje z gali na antenie Trójki oczywiście państwo usłyszą. Sponsorem Festiwalu Dwa Teatry jest PZU. We sang a song from the 70s. You talked to me like a melody. And we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I

przecież nie wiesz. No nie wiesz co, co spotkać cię może. A jutro wierzę na ciebie i choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo, na nowo żyć. He, he, a, a. He, he, a, a. He, a. To jest Dżem do przodu, Trójka do trzeciej i teraz przenosimy się z Zamościa do Łodzi. A wszystko związane z postacią Jerzego Nikodema Kosińskiego, który przyszedł na świat 14 czerwca w 1933 roku właśnie w Łodzi. A z okazji 90. rocznicy urodzin Jerzego Kosińskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy, Muzeum Miasta Łodzi przypomina sylwetkę tego kontrowersyjnego pisarza. Jest z nami pani Magdalena Skrzypczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, słuchaczy, witam pana. Która przygotowała wystawę Kosiński rekompozycje.ja. Tak. Wszystko się zgadza. Taki jest tytuł wystawy. Zgadza. Znalazło się tam 80 obiektów, ale zanim opowiemy o tym, co można zobaczyć w ramach wystawy, warto też kilka słów poświęcić Jerzemu Kosińskiemu. Tutaj w zapowiedzi słuchacze usłyszeli, że to kontrowersyjny pisarz. Ci, którzy trochę orientują się w literaturze, również pewnie podzielają to zdanie, ale skąd się brała ta kontrowersja Jerzego Kosińskiego? Kontrowersyjna postać, tak, bardzo skomplikowany człowiek o, chciałoby się rzec, wielu osobowościach. Właściwie człowiek podejmujący nieustannie żonglerkę tożsamościową, który nieustannie kreował siebie w przestrzeni swojej sztuki na scenie życia, na scenie pisma. Myślę, że kontrowersje wynikają również z tego, że był, no, był celebrytą. Bywał w towarzystwie amerykańskich artystów, obracał się wśród tak zwanej śmietanki towarzyskiej. Nieustannie kreował siebie, mówił o tym, że nosi wiele przebrań. Natomiast myślę, największe kontrowersje dotyczą jego pierwszej powieści wydanej w 1965 roku, którą jest Malowany ptak. Tutaj pojawiają się właściwie wiele sporów dotyczy kwestii autorstwa. Tak jest, bo zarzucano właśnie autorstwa Kosińskiemu, że to nie on pisał, ponieważ wówczas nie znał tak dobrze języka angielskiego. Tak, takie pojawiają się kontrowersje, natomiast nie ulega na wątpliwości, że nerw pisarski był obecny jakby w jego świadomości. To znaczy był pisarzem, natomiast ta pierwsza powieść prawdopodobnie miała wielu redaktorów i edytorów. Tak jest. Malowany ptak to jedno z tych dzieł, ale też Wystarczy być. To jest kolejna książka, która także wywołała sporo kontrowersji. Też były zarzuty związane z autorstwem, bo niektórzy zarzucali Kosińskiemu, że jest to plagiat powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, czyli Kariera Nikodemadyzmy. Tak, prawdopodobnie żył alternatywnym życiem. Mniej lub bardziej intencjonalnie jest to kwestia sporna. Jest to kwestia, którą właściwie powinni i czy podejmują niektórzy literaturoznawcy. Natomiast on nie funkcjonuje, Kosiński, zbyt dobrze w polskim literaturoznawstwie. Myślę, że warto by było prześledzić jeszcze raz jego drogę pisarską, jego drogę twórczą. I właśnie dzięki temu na te kontrowersje odpowiada wystawa, którą można w Łodzi zobaczyć. Na te kontrowersje, ale nie tylko, ponieważ jesteśmy, to znaczy komponując tę wystawę, starałam się wraz z całym wspaniałym zespołem Muzeum Miasta Łodzi eksponować wartość jego procesu twórczego, to znaczy Kosińskiego wartość procesu twórczego, jako takiego bardzo wielopoziomowego i wielowarstwowego aktu stwarzania siebie wciąż od nowa, rewindykowania własnej tożsamości i podmiotowości twórczej. I myślę, że w tych dwóch salach ekspozycyjnych Muzeum Miasta Łodzi przy ulicy Ogrodowej udało nam się pokazać Kosińskiego nietuzinkowego, pisarza, fotografa, artysty wizualnego i przede wszystkim może nawet teoretyka sztuki i filozofa kultury, ponieważ na wystawie można zobaczyć i czytać, właściwie całą tę wystawę można oglądać i czytać. Tam w przestrzeni wystawienniczej zamieściliśmy jego wypowiedzi dotyczące teorii fotografii i właściwie praktyki pisania. Bo to nie tylko pióro, tak mówiąc metaforycznie, ale również obraz. Kosiński też wystąpił w filmie. To też jest jedna z tych ciekawostek na temat życia pisarza, ale przede wszystkim niezwykłe jest to, że człowiek urodzony przy ulicy Gdańskiej 74 w Łodzi ma teraz wystawę przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, czyli właściwie mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju powrotem. No, w postaci wystawy oczywiście. Proszę powiedzieć, bo mamy taką informację, że 80 obiektów znalazło się na tej wystawie. Co to dokładnie oznacza i co ciekawego udało się Państwu zdobyć? Korzystaliśmy głównie z zasobów magazynu archiwum Muzeum Miasta Łodzi i oprócz klasycznej prezentacji właśnie sylwetki Kosińskiego, tutaj szczególnie przedmioty typu maszyna do pisania albo długopis czy medale, karty ubezpieczeniowe. To są takie trochę elementy może fetyszystyczne, a szczególnie taką wartość czy potencjał fetyszystyczny w przypadku prezentacji takiego pisarza, jakim był Kosiński. Na przykład strój narciarski albo strój do polo. Które te stroje świadczą o tym, jaką aktywność podejmował, jak bardzo był aktywny tutaj na tym polu sportowym. Zresztą miał swoje osiągnięcia. Tak. I to jest tylko i wyłącznie namiastka, początek, prawda, jeżeli chodzi o te eksponaty, bardzo osobiste pamiątki po Jerzym Kosińskim. Tak, proszę zwrócić uwagę, że wchodząc do przestrzeni wystawienniczej, do pierwszego pomieszczenia, po prawej stronie widzimy tabliczkę z jego pierwszego nowojorskiego mieszkania, czyli wkraczając w przestrzeń wystawy, wkraczamy poniekąd do pokoju, do mieszkania Kosińskiego, ale nie rozumianego literalnie, tylko do przestrzeni jego wyobraźni, do takiego, mówiąc po kantorowsku, pokoika wyobraźni. Wejście do świata Jerzego Kosińskiego na własną odpowiedzialność, ostrzegamy. Tak, jak inny, bardziej. Muzeum Miasta Łodzi proponuje tę wystawę. Pani Magdalena Skrzypczak, kurator wystawy, opowiadała bardzo barwnie o tym wszystkim, co można zobaczyć w Muzeum Miasta Łodzi. Przypominamy. Pięknie dziękuję. Zapraszam Państwa serdecznie. Proszę odwiedzać Kosińskiego w Muzeum Miasta Łodzi. I podpisujemy się jedną i drugą ręką pod tym zaproszeniem. 22 minuty do 15. Przed nami Drops of Jupiter, czyli Train. Trójka do trzeciej. Across the sun, did you make it to the Milky Way to see? program Trzeci Polskiego Radia. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Prosto z 28 miejsca listy przebojów programu trzeciego, Kim Nowak i my. Można głosować, przypominam, do 12 w piątek. Wtedy zamykamy głosowanie i potem kolejne notowanie. Przed nami już teraz pan Tałyk, czyli felieton Tomasza Łysiaka. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Czy zdarzyło się państwu kiedyś wziąć wannę, tak jak się bierze prysznic? Zapewne nie. I to wcale nie ze względu na to, że prysznic jest, powiedzmy, niewielki, zaś wanna spora i często przytwierdzona do podłoża. Wiemy jednak, że gdy mówimy o prysznicu, mamy na myśli zarówno urządzenie, które wzięło swą nazwę od Austriaka Vincenza Prysznica, ale także czynność umycia się pod prysznicem. Z wanną jest inaczej. Nie powiemy przecież wziąć wannę. Kąpiel można wziąć, no wanny nie, kąpiel w tejże wannie. Ale zastanówmy się w ogóle, skąd u nas słowo wanna. Otóż wanna w polszczyźnie widoczna jest już w wieku XVI, a przywędrowała do nas z Niemiec, gdzie na wannę mówiono wannę. Tu, drodzy Państwo, jak królik z kapelusza pojawi się inne słówko, którego wielu z Państwa może nawet nie znać. Jest to wiejadło. Nie mówimy tutaj o żadnej potrawie, o czymś zupełnie innym. Wiejadło to specjalny koszyk służący do podrzucania do góry zboża, tak by wiatr oddzielił ziarno od plew. Czy teraz między jednym a drugim może zaistnieć jakiś sekretny związek etymologiczny? Otóż tak, drodzy Państwo. Już wyjaśniam. Słowo wanna przywędrowało do Niemiec z łaciny. W starożytnym Rzymie vannus to był właśnie koszyk. Ten, który w polszczyźnie nazywa się wiejadłem. Służył właśnie do tego podrzucania ziarna i oddzielania plew. Słowo zresztą miało bliskie związki ze słowem wiatr, ventus. Vannus miał jednak, i to jest ważne, kształt zbliżony do służącej do kąpieli wanny. I tak właśnie wanna stała się wanną od tego koszyka, od vannusa. Mam do Państwa na koniec dzisiejszych rozważań o wannie dwie drobne prośby. Pierwsza dotyczy tego, by nie próbować brać wanny, tak jak się bierze prysznic. Druga zaś, by przypadkiem nie próbować w wannie podskakiwać, aby oddzieliły się ziarna od plew. Ale można zawsze, zanurzając się w gorącej wodzie, pamiętać o pięknej, sięgającej starożytnego Rzymu historii naszego vannusa. Tomasz Łysiak, czyli Pan Tałek. 10 minut, będzie godzina 15, za 10 minut dokładnie. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Trójka do trzeciej. Katarzyna First-Wojtkowska program zrealizowała, Rafał Wodziński program przygotował, a miał przyjemność spotkania z Państwem. Spotkać się, tę przyjemność miałem ja, Radosław Nałęcz. Natomiast za chwilę Piotr Łodej i zapraszamy do trójki. Zapraszam na poniedziałkowe wydanie w imieniu autorów programu. Przed nami Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Do usłyszenia jutro o 12:00.